się to bardzo, ale w tej głupocie jest jakaś mądrość obserwacji. Że my też potrzebujemy tak po prostu z taką nagością tej zbrodni, jakby nie umiemy żyć. Musimy ją tak właśnie przysypać takim lukrem ceremoniału i wtedy można to już, można jakoś tak bardziej na porządku dziennym do tego przejść. Bo tam się straszna rzecz stała, tak? Tam się straszna rzecz stała, my też zostaliśmy w to wessani, no i teraz no, jakoś trzeba z tego wyjść doświadczenia. Wszyscy musimy jakoś wyjść, musimy uklęknąć. No. Na końcu oczywiście Filip też też zostaje namówiony do tego klęczenia, ale on jeszcze trochę nie wie, co się wydarzyło, tak jakby trochę oddaje, tak zewnętrznie jakby oddaje, no wykonuje ten gest, tak, tak zewnętrznie. Niż z przekonaniem, ale dzieje się coś takiego. To jako widz odczułem też bardzo na sobie właśnie ten ceremoniał, to ugłaskiwanie tych ostrych kantów zbrodni. Ale to różnie można odczytywać. To nie musi być to aż tak głęboko, że my sobie zdajemy sprawę, że to jest już po śmierci, że po tej zbrodni, tylko że po prostu zostajemy wciągnięci w pewną konwencję, że taka jest umowa. My się umawiamy na to, że teraz będziemy postępować tak, jak każe nam szambelan. Czyli poniekąd no, akceptujemy scenariusz, który reżyseruje, oczywiście reżyser, ale napisał, czy realizuje go właśnie szambelan. On jest takim wodzirejem. Więc... Ale on jest władzą wykonawczą. Proszę? Ale szambelan jest władzą wykonawczą. Władzą wykonawczą, właśnie. Więc... Władzą ustawodawczą. On jest król i to on to drugie klękanie. No tak, ale my zakładamy, że będąc w teatrze raczej bawimy się niż rozważamy, przynajmniej na tym etapie, dylemat, no bardzo poważny dylemat moralny, który nazywa się morderstwem, prawda? Znaczy konsekwencjami tego, co wydarzyło się po zamordowaniu bohaterki. Więc ja bym tego tak głęboko nie traktowała, dlatego ja się zgodziłam na to, żeby uklęknąć. Znam ten ceremoniał, bo chodzę do kościoła i nie miałam jakichś specjalnych obaw. Trochę mi było tak wstyd, że tak klęczę w teatrze, ale jakby uznałam, że trzeba. Bardziej bałam się tego, że szambelan porwie mnie do tańca. Akurat nie miałam dobrego obuwia. I nie chciałabym tańczyć z nim, o, na przykład. Ale to się z panią zgodzę, też nie chciałbym być zaproszony do tańca, to znaczy że zgodzę się w tym, że mam podobne odczucia. Natomiast to znaczy, chciałem, ale nie ma pani poczucia, że to klęczenie w epilogu jest jednak nieco inne niż to klęczenie w prologu, to znaczy niby takie samo, a jednak... Kompletnie, oczywiście, ale ja mówię o tym samym początku, że tu, w tym momencie nie zastanawiamy się, to wykonujemy, bo jesteśmy w teatrze. Patrzę, no, zgodziliśmy się na to, kupiliśmy bilet, czy dostaliśmy zaproszenie i gramy. Kazali grać, to gramy. Jakiś opór po prostu byłby nieracjonalny. Natomiast tutaj któryś z panów powiedział o tym, że Filip sam jest ofiarą. Bo tam jest ten moment taki, który może umyka, ale jest taki, on zresztą nie został skreślony, więc on jest również w spektaklu, kiedy do księcia dochodzi taka, znaczy on się dowiaduje, że Iwona się w nim zakochuje. Że to jest w ogóle jakieś potwornie paradoksalne, no bo niby dlaczego ma się w nim zakochać, ale jeśli ona mnie kocha, to ja jestem przez nią kochany, o matko. A jeśli jestem przez nią kochany, to jestem jej ukochanym, jestem w niej. Ona mnie ma w sobie. No i to jest poważny problem. No to jest powtarzanie. Który z panów, bo widzę, że się rozpalili panowie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest to takie gombrowiczowskie stwarzanie jeden przez drugiego. I on troszkę, mówię oczywiście teraz o Filipie, mając świadomość pewnej projekcji, którą wykonuje też Iwona w jego stronę, staje się czyimś snem, tak? Przestaje być, jakby jego status ontologiczny się chwieje, tak? Bo to nie on teraz, znaczy uświadamia sobie, że nie tylko on trzyma w rękach nić narracji, tak? Tylko jeśli ona go obdarowuje uczuciem, no to ja też jestem przez nią stwarzany i to wszystko takie się robi jakieś już takie nie na moich warunkach, nie? Nie tylko na moich warunkach. A poza tym rzeczywiście, no myślę, że też tak prowadził Robert Ciszewski tę rolę, ja przynajmniej tak to odczytuję, że oczywiście jest tym jakieś w tych zachowaniach Filipa, jest w tym jakieś okrucieństwo, ale takie naiwne okrucieństwo, bo on z czasem dorasta do tego, co tak naprawdę zrobił. No i może dopiero gdzieś po tym drugim uklęknięciu do niego dojdzie, co tak naprawdę się stało. No młody, rozpieszczony. Więc to, no, czego wymagać od niego? A że dziewczyna brzydka, rozlazła, rozmemłana, jeszcze w dodatku się nie odzywa, no to dla niego było po prostu takim wyzwaniem. Haha, no to zabawmy się, a co z tego wyniknie, to pewnie się nad tym nie zastanawiał. Natomiast ja bym jeszcze wróciła, bo może tak, odtwórzmy maleńki fragment, bo tylko taki udało nam się przejąć z sieci, maleńki fragment owej muzyki, bo no, państwo odczują jakby klimat tego, w jakiej atmosferze, w jakim rytmie bawiliśmy się umownie. A więc te sekundy, bardzo proszę. Właśnie. Jak ładnie ktoś zapraszając nas na ten spektakl, że cztery rury, czyli chodzi o dęte instrumenty i perkusja. No taki kwintecik został stworzony pewnie przez Marcina Nenko, tak? Tak, tak, przez Marcina. Tak, to są no, młodzi ludzie, których wcześniej nie mieliśmy szansy gościć w teatrze. Natomiast zaangażowali się bardzo tutaj w ten projekt i rzeczywiście oddali swoje płuca na rzecz naszych działań scenicznych. Jak państwo będą mogli zobaczyć, to grają, śpiewają, też czasami mówią, krzyczą, tańczą, grając, więc naprawdę są bardzo aktywni. Ale też no, mają wyzwania. Instrumenty dęte no, są wymagającymi instrumentami. Trzeba niestety mieć poważne płuca i taniec czy działania dodatkowe na pewno nie pomagają temu. Natomiast ten zespół się no, podczas prób w zasadzie tworzył. Cieszyliśmy się, jak wszystko się zgadzało i oni się bardzo szybko dogrywali i zgrywali ze sobą, także to myślę sytuacja wyjątkowa. Tak? I widać było radość takiego tworzenia, to jest też niesamowite i chyba warto robić teatr właśnie choćby dla takich chwil. No tak, właśnie od żartu, ale przypomnijmy, że to od żartu do straszliwego mordu, ale jeszcze wróćmy do tego ruchu, bo przecież ta obecność Maćko Prusaka jest tutaj bardzo tak istotna, jest znacząca, bo ja zauważyłam, wszyscy zauważyli, no nie jestem aż taka bardzo inteligentna, natomiast poza tańcem jest jeszcze inna forma ruchu. I to wydało mi się takie niezwykle gombrowiczowskie, mianowicie całe to zachowanie Iwony, to, że ona milczy i że jest właśnie taka nijaka i że siedzi gdzieś w tym tłumie taka prawie nie do zauważenia. Ono jednak sprawiło, że wszystko jest nie na warunkach dworu, bo tam któryś z panów powiedział, że to nie na ich warunkach, jego warunkach, tak? Ale to cały dwór musiał się kompletnie przeistoczyć pod wpływem właśnie zachowania tej milczącej biduli. I ten, co się dzieje z tym dworem, poza tym, o czym za moment porozmawiamy, on jest wprawiony w bardzo ciekawy ruch, w takie rozedrganie, w takie jakieś właśnie zdeformowanie, takie podrygiwanie, ja nie wiem jak to nazwać, dlatego się tak ciężko mówi o ruchu w radiu, ale ci ludzie nie tańczą, ale oni cały czas są w takim potwornym dygocie, no tak bym to nazwała. Maćko? Ale to jest też, wydaje mi się, podyktowane przez tekst Gombrowicza, nie? Znaczy jakby to jest ten element jakiejś takiej groteski w tym wszystkim, jakiegoś niepokoju. Jakby no, nie wiem, jakoś specjalnie nie... znaczy, to jest trochę tak, że zawsze jakoś przychodzę z jakąś tam wizją, ale to nie jest wizja jakoś zamknięta, prawda? Znaczy, to jakby zmuszam, znamy się już no, z aktorami Wybrzeża przecież od wielu już produkcji i wiem, na co ich stać i to jest, ja oczywiście ich zarażam czymś, ale też jakby... oni sami też wyczuwają moje intencje i tego, co jest w tekście, tego, co jest w muzyce. Znaczy, nie? Jakby to jakby jakiś taki naturalny proces tego był, nie? Znaczy, jakby nie... Oczywiście to wymagało od nich nieprawdopodobnej też no i kondycji przede wszystkim i wrażliwości nawzajem na siebie, na rytmikę, żeby to wszystko zaczynać razem, kończyć razem i jeszcze do tego mówić teksty, gdzie gra muzyka, ruszać się czasami na kontrze do tego, co jak jest podawany tekst. No, trochę chaotycznie opowiadam o tym. No bo się nie da teraz, inaczej. Ale się nie da inaczej, nie wiem jak to przedstawić, natomiast no tak jak wspomniałem, to gdzieś to był jakiś taki naturalny proces, nie? I ten rozpad potem ich właśnie, że na początku jest to strasznie groteskowe, bardzo rozbuchane energetycznie, a potem gdzieś to wszystko zaczyna w jakiś niepokojący sposób siadać, nie? I czasami wracać migotliwie gdzieś, ale generalnie no zmienia się nastrój też i w ruchu, mam nadzieję, przynajmniej. Tak, tak, tak. No to w punkcie kulminacyjnym też takie tektoniczne. Mamy też taki... jest bardzo wyraźny, jeśli mogę jeszcze też tak. Wyraźna jest etiuda Iwony, no tuż przed no, tą, że tak powiem, samodestrukcją, gdzie dźwięki, które słyszy przez ten kalejdoskop dźwięków, które słyszy przez dwie godziny, na koniec te dęte instrumenty ją od wewnątrz gdzieś demolują kompletnie. No, jest taka etiuda piękna Magdy Ruchowa, która no, zapowiada już ten jej element no, śmiertelny, powiedziałbym. Agonii, tak. Tak. No dobrze, znaczy niedobrze, bardzo niedobrze. Natomiast jeszcze wróćmy do tego, że oni próbowali do czegoś nakłonić Iwonę, ale ona uparcie co? Milczała. I to było tak denerwujące. Ta jej inność, głównie może nie w jej brzydocie, nie Magdy oczywiście, Gorzelańczyk, tylko Iwony, się manifestowała, tylko właśnie w tym jej upartym milczeniu, takim no, swoistym spokoju, który doprowadził właśnie dwór do destrukcji, ale też do tego, że nagle ten dwór zaczął, to się mówi, rozmawiając o Iwonie poważnie, mówi się o tym, że nagle oni muszą przejść do kontrofensywy, bo ona poprzez to milczenie zmusiła ich do tego, żeby zobaczyć siebie w swoich największych nie wiem, wadach ukrywanych, no właśnie, nie wiem, emocjach, no tu najczęściej się tutaj jako przykład podaje królową, która wcale nie chce być królową, tylko pisze błahe wierszyki o miłości, tak? I o wielkości marzy, tak. Tak. Kto mówi? U wszystkich coming out wyszedł jakiś taki, prawda? Tak, tak, ona zmusza. Jak chce być giętka, jak leszczyna, mówi tak. Królowa i tak dalej, i tak dalej. To prawda. Mm-hmm. Także oni w jakimś sensie zaczynają w Iwonie się przeglądać, w jakimś sensie, a Iwona z drugiej strony nosi w sobie już księcia. Więc no, oczywiście to jest bardzo gombrowiczowskie, ale pokazać to w teatrze nie jest łatwo. Jakoś państwu, to znaczy całemu zespołowi, począwszy od reżysera, skończywszy na perkusiście, udało się to. I myślę, że to właśnie o tym jest też ta sztuka. Że właśnie, żeby pokazać właśnie tę bardzo swoistą formę Gombrowicza, tę grotechę, ale też, żeby nie przerysować, bo to jako farsa nie ma sensu, bo przerysowywanie Gombrowicza jest po prostu psuciem go, bo tam już nie trzeba niczego dorysowywać, a tym bardziej przerysowywać. On to wszystko tak zapisał, że wystarczy to, no dobrze, interpretować trzeba, ale nie wygłupiać się. I państwo... Tak, to jest oczywiście bardzo trudne, to, dlatego że Gombrowicz... Tak, pan dyrektor Gombrowicz mówi o tym, że pisze tekst, który jest groteskowy. Tak? Tak. Natomiast w polskim teatrze z groteską mamy problem, bo to albo nam wychodzi właśnie jakaś farsa, albo komedyjka i się wszyscy wygłupiamy. I nie chcę mówić o zasadzie, ale bardzo często tak jest. Znalezienie takiego języka, który gdzieś nie jest po środku, to znaczy mówimy serio, albo ten ton serio z tego się ujawnia, a o to myślę chodziło Gombrowiczowi, wcale nie jest takie proste, tak, żeby ten język przedstawienia mógł być językiem, który jest, no, powiedzmy sobie, nie do końca poważny, czy nie do końca serio, ale jednak sensy, które opowiadamy w ten sposób, są śmiertelnie poważne. I to jest wyzwanie, tak? No, znaczy, jeśli mówimy o różnych tam realizacjach gombrowiczowskich, to oczywiście nie zawsze tam się to udaje. I też jest tak, że w tych jego tekstach dramatycznych nie wszystkie są groteskowe, tak? Ślub jest najczęściej grany dość serio i dotyka bardzo filozoficzno poważnych tematów. Natomiast Iwonę bardzo łatwo przekierować w taką stronę zabawnych sytuacji dworskich, czy po prostu błahej rozmowy o felerach, czy jakichś takich tam słabościach. I wtedy sens, który myślę został zapisany przez Gombrowicza, czyli ta inność, odmienność gdzieś może nam umknąć. Tak? Łatwo też, no bo teraz są też takie tendencje mody. Ta Iwona będzie, nie wiem, miała, będzie facetem, będzie chłopakiem, będzie w innym kolorze skóry, będzie chora, będzie taka czy inna. Znaczy, lepiej nie. Właśnie o to chodzi. Znaczy, wydaje mi się, to bardzo szybko doszedł się do takiego wniosku. To znaczy, nie, ona musi być po prostu taka, jaka jest, tak? Musi być zapisana w sposób prosty, bo jakbyśmy ją już jakoś natakowali, to po prostu by się nagle okazało, że to wszystko, co tam jest w tym Gombrowiczu, nagle by nam umknęło, albo by się tylko ograniczyło do jednej jakiejś tam opcji. Więc to jest, myślę, że tutaj no, nam się też udało nie zawężać tego tematu, tylko rozszerzać. No. Mm-hmm. Znaczy, ja myślę, że o wiele poważniej potraktował pan Iwonę, niż traktuje się ją. Ja już nawet nie mówię o jakimś farsowym podejściu, ale no, już ten jej, jak to nazwać, przydomek Cimci-Rymci reżyserów może kusić do tego, żeby pokazać tak takiego głupolka, takie krzywe nóżki, jakieś takie rude barkoczyki, takie bo wykręcane i takie żebrzydkie. A pan ją potraktował bardzo poważnie. Magdalena Gorzelańczyk jest prześliczną dziewczyną i ona z taką godnością, wielką godnością gra tę Iwonę. Jest wzruszająca od samego początku, mimo że ona jest, no, pan tak chciał. Schowana. Proszę. Schowana, siedzi tak, sobie na widowni i my nie do końca wiemy na tym etapie, dlaczego ona siedzi wśród nas. Ona tak siedzi i patrzy, nie dała się sprowokować, bo ja patrzyłam na nią, siedziałam w tym samym rzędzie, tak z boku podglądałam, nie dała się sprowokować tym wszystkim minom, tym wszystkim ruchom, tym wszystkim, co działo się na scenie, tylko zachowała kamienną, ale taką bardzo smutną twarz. I to wtedy słowa, które ona wypowiada, mają sens. Przypomnijmy, ona dosłownie kilkanaście tych słów wypowiada. Nie wiem, czy jest to akurat zdanie w spektaklu, bo chłopcy tam pytają, no co tak milczysz, jesteś obrażona, czy co, o co tu chodzi? A ona mu... I ona się właśnie wtedy odzywa po raz pierwszy. Ja wcale nie jestem obrażona. Proszę mnie zostawić. I w tym proszę mnie zostawić jest po prostu krzyk, który ja usłyszałam krzyk. Dajcie mi nareszcie spokój. Dobrze? Jestem jaka jestem, zostawcie mnie w spokoju. Ja to bardzo mocno właśnie w tej wypowiedzi Magdy usłyszałam. No mówi rzeczywiście Iwona trzy słowa, no bo mówi potem jeszcze, że wierzy w Boga. Owszem, no wyrzuca swojego narzeczonego Inocentego, więc tam jest precz. Ale to są znaczące kwestie. Iwona jest w tych kilku słowach, które padają w czasie tego spektaklu, rzeczywiście dojmująca. Mam rację, że trzyma bardzo, bardzo poważnie, traktuje bardzo serio to odgrywa. Na którymś drugim, trzecim przedstawieniu, nie pamiętam, jedna z widzów, z widzek, powiedziała, ta pani jest wrażliwa. Mm-hmm. I no, aktorzy oczywiście poszli, mówię o Filipie i Cyrylu, pani jest wrażliwa, milczenie, więc to grillowanie tej Iwony trwało dalej i wrażliwość nie zrobiła na nich wrażenia. To się dzieje, to znaczy ja myślę, że ten spektakl też jest odbierany inaczej przez kobiety i przez mężczyzn. Tak. Myślę, że cieszy mnie to oczywiście bardzo, bo on trafia jakoś, nawet jak mówimy i kobiety już są zdecydowanie bardziej świadome przez swoich praw, mają oczekiwania, wiedzą. Ale też myślę, ciągle uświadamiają sobie, że stają przed ścianą, pod ścianą i ciągle próbują się przebić przez ten męski, patriarchalny świat, który ma swoje, że tak powiem, kanony i tam znaleźć rysy jest naprawdę niełatwo. Więc ta Iwona tam ciągle mierzy się z tym, aż do samego końca, jak się okazuje, tak, w naszym wypadku. Ale tutaj jeszcze bardzo ważne, byśmy nie zgubili, bo szczerze mówiąc, ja tego zdania nie usłyszałam. Jest tam ta fraza, wróćmy teraz, bo pojawiło się to określenie na początku, kozła ofiarnego. No, a jest taka fraza u Gombrowicza, przede mną oczywiście leży tom. Dlaczego pani jest, pyta Cyryl, dlaczego pani jest kozłem, a raczej kozą ofiarną? Czy to tak się utarło? I wtedy właśnie Iwona wypowiada moim zdaniem najważniejsze słowa, poza tym dajcie mi spokój. To tak w kółko, każdy zawsze, wszystko zawsze, to tak zawsze. No i oni nie rozumieją, o co chodzi, jakie kółko. Ja nie wiem, czy ona to wypowiada, ale to strasznie ważne było, bo jak proszę, a może panu Radkowi damy szansę jakąś chociaż, prawda, panie Radosławie? Nie, rzeczywiście pana w naszym spektaklu nie pada tych słów, ale zgadzam się, że to bardzo często gdzieś w omówieniach Iwony przypominane jest to właśnie formułowanie, czy to zdanie, że i tak w kółko. Więc to wyświadczyło o tym, że Gombrowicz zapisuje tej osoby, która bardzo często stawiana jest jakby w sytuacjach, powiedzieliśmy, albo przemocowych, albo takich, w których właśnie jest ofiarą, więc jest, można powiedzieć, gotowym materiałem na ofiarę. Tam przysłuchiwałem się uważnie tej państwa rozmowie wcześniej i miałem też takie poczucie, przypomniało mi to, na co pani zwracała uwagę, o tej bierności, która tak niebywale prowokuje, no bo przecież ta cała etykieta dworska wymaga, żeby się jednak reagować na to, co jest w języku tejże etykiety. Jest to również odmawianie tego gestu jest no, traktowane jako niebywała prowokacja. Wprawdzie nie wiem, czy Gombrowicz czytał Erika Berna, tego, który się zajmował właśnie teatrem życia codziennego, ale właśnie Erik Bern zwraca uwagę na taką rzecz, że ludzi o wiele bardziej prowokuje, kiedy grają w jakąś grę na przykład, nie to, że ktoś oszukuje w tej grze, tylko kiedy ktoś mówi, że ta gra jest bez sensu. Ludzie o wiele gorzej reagują w sytuacjach właśnie takich, w których ktoś mówi, że coś jest bez sensu. I ci członkowie dworu, milczenie, odmowę ukłonu, bierność, nie traktują jakby ona podważała ich świat. I z tego się bierze też ta nienawiść jakby się napędza w sytuacji, w której no, ona nie chce grać w tę grę. Bo gdyby oszukiwała, grała, raz by zagrała, raz by oszukiwała, to byśmy to wszyscy to znosimy lepiej niż ten fakt, że nasz świat jest podważony przez inny punkt widzenia, albo no, ona oczywiście nic nie podważa też, ale jednak jest to tak odbierane, tak? Gdzieś ten świat zostaje. No nie, widocznie on jest tak umowny, że ta umowność albo ta etykieta tak wiele zakrywa w każdym z osobna od tych wierszy królowej, że no to bardzo szybko gdzieś dochodzi do głosu, tak? Więc to też bym no, warto właśnie sobie to gdzieś wybić na plan pierwszy, czy jakoś sobie powiedzieć, że wszyscy jednak chcemy w coś grać, znaczy chcemy w coś grać, a jeżeli nie przestrzegamy tych etykiet, no to najczęściej się pozbywamy takich osób ze swojego otoczenia. No dokładnie tak właśnie jest, tak, że jeżeli ktoś odmawia gry, wszystko jedno, czy to jest jakiś system, idea, reguły bycia w jakimś społeczeństwie, jeszcze raz powtórzę, kodeks pracy i tym podobne, to wtedy on jest automatycznie wyrzucany poza, jest wypychany. Oczywiście nie każdy jest mordowany, ale dochodzi do jakiejś swoistej anihilacji jednak, tego, który się wyobcowuje. I na to nie ma lekarstwa. To trzeba być nie wiem kim, Dalaj Lamą, żeby z pokorą przyjąć taką postawę. Absolutnie nie ma na to lekarstwa. Ja wiem, bo ja poznałam ten przypadek w swoim życiu i czułam się absolutnie bezradna, po prostu bezradna do krzyku, że się nie da. Znaczy nie da się grupy skłonić czy nakłonić do tego, żeby była w stanie zaakceptować, wejść w dialog, dać szansę, przyjrzeć się, zrozumieć, polubić, pokochać. Naprawdę, a nie tak, że jak książę Filip. Tylko znaczy to społecznie nie dojrzewamy do obcowania z kimś, kto jest postrzegany jako inny. Koniec. I to moim zdaniem jest tragiczne. I dlatego bardzo dziękuję za ten spektakl. Być może panowie nie w tym kierunku, przypominam, ja jestem tutaj kobietą, ale on mi bardzo dużo dał do myślenia i też dał mi jakąś broń do ręki. Bo ja też przez jakiś czas byłam zmuszona do milczenia. Musiałam milczeć. No i właśnie milczałam też bez siły, bez bezradności. I myślę, że no dobrze, że nie zostałam zamordowana. No oczywiście to są wszystko metafory, jakimi się teraz posługuje, ale chodzi o to, że takie to jest prawdziwe doświadczenie, które 100 lat temu prawie opisał Witold Gombrowicz, a panowie, no czyli z paniami, udźwignęli ten temat. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby wejść ze mną w ten tragiczny dialog? Za moment już kończymy, bo mamy jeszcze taki motyw łódzki w perspektywie kilkuminutowy przynajmniej. Proszę. Ja bym może jeszcze powiedział, mogę jeszcze słuchać. A kto? Maćko? Radosław Paczocha. A to Paczocha. Panie Radku, proszę. Myślę, że ten ton serio też wybrzmiewa również chyba dlatego, że no jest w każdym razie jeden z takich tropów, w których mówi się o tym, że tak naprawdę Gombrowicz zapisał siebie w Iwonie. homoseksualnego mężczyznę, tak, w bardzo tradycyjnej rodzinie czy kulturze jeszcze tej międzywojennej. Tam jest taka przecież terora króla, który mówi do Filipa, no jak jest ładna dziewczyna, no to uderzasz w konkury, jak jest brzydka, no to nie uderzasz, po co to wszystko komplikować. Tak. Ale jak sobie tak podłożymy pod tę sytuację i wyobrazimy sobie na przykład rozterki młodego homoseksualnego mężczyzny w tradycyjnym środowisku, arystokratycznym, no to po co to komplikować, prawda? No bo co ty wymyślasz? No nie, i tak dalej. Gdzieś, pewnie gdzieś bardzo tam siebie włożył. Dlatego to jest takie dobrze zaobserwowane, dobrze wypunktowane i takie bolesne też gdzieś. Więc ja myślę, że w ogóle pierwotnie Gombrowicz chciał nadać tytuł sztuce Filip. No ale jednak zwyciężyła Iwona Księżniczka Burgundy. To jest oczywiście bardzo też ironicznym tytułem i przewrotnym tytułem, ale kto wie, czy w tej Iwonie nie ma Gombrowicza więcej niż w tym Filipie. Absolutnie, oczywiście, że tak. No Filip jest tutaj tylko motorem. No, on uruchamia tę machinę, zmusza tę Iwonę do milczenia, a następnie dwór do destrukcji, do autodestrukcji. No tak bym ten proces nazwała. Proszę panów, ja myślę, że moglibyśmy jeszcze i jeszcze, i nie wiem, czy państwo, którzy nas słuchają, nie są bardzo zadziwieni, że my aż tyle potrafimy o jednym spektaklu, o jednej z trzech sztuk niejakiego Gombrowicza, ale rzeczywiście ten spektakl jest na tylu poziomach zbudowany, że no, warto mu poświęcić czas. No może nie w środku nocy, ale też z drugiej strony może noc bardziej sprzyja takiemu roznegliżowaniu się, czyli w ciągu dnia w prime time nie mielibyśmy odwagi powiedzieć. No tak sobie pomyślałam, nie wiem, może się pomyliłam, a może nie. A teraz, proszę panów, więc jeszcze raz bardzo dziękuję za Iwonę. Bardzo proszę, dziękujemy, by pan Radek z nami został, no i posłuchał, o czym to będziemy jeszcze gawędzić przez parę zaledwie minut, parę, bo naprawdę mamy tyle, o czym będziemy gawędzić w kontekście łódzkim. Trójka pod Księżycem. Bo w Łodzi z jakiegoś poważnego powodu jest pan dyrektor Adam Orzechowski. Ja go zasygnalizowałam, ten powód, tak, na samym początku. No dobrze, niech on się nazywa krótko z mojej strony Bidermanowie, a ma pan około 7 minut na wyjaśnienie. 7 minut. No, tydzień tak, do premiery. Bidermanowie, cała wielka rodzina fabrykantów, łódzkich fabrykantów. Zajmujemy się już rodziną w kolejnym momencie, czyli w 1945 roku. Do Łodzi wchodzą Rosjanie. Bruno Biderman, ostatnie dziecko Roberta Bidermana, twórcy rodu, Niemcy z pochodzenia, którzy stworzyli to miasto, tak? Bruno Biderman zabija swoją żonę i córkę strzałem z pistoletu i unika w ten sposób pójścia do obozu, który był przeznaczony dla Niemców, do obozu w Sikawie, który wcześniej był obozem niemieckim. Straszne warunki tam panowały, więc wszyscy w zasadzie umierali. Pan Bruno Biderman był kapitanem Wojska Polskiego, mimo tego, że byli, trzymali się z gminą niemiecką, tak to funkcjonowało przez całe lata, to jednak trafił do wojska rosyjskiego, walczył na wojnie rosyjsko-japońskiej, potem był kapitanem Wojska Polskiego. Jego córka Maryla była w AK, była w konspiracji ważną osobą, działała, była w czasie wojny więziona w więzieniu na Gdańskiej w Łodzi przez prawie 2 lata. Uciekła z transportu już podczas likwidacji więzienia w 1945 roku. wróciła do domu, uciekła z Podbiani z tego transportu, wróciła do domu, ale żyła z chłopakiem ucznym. I zastanawiamy się tutaj oczywiście, dzisiaj byśmy powiedzieli rozszerzone samobójstwo, wtedy stosunkowo modny termin też lansowany przez Goebbelsa i propagandę niemiecką, Freitod, czyli wolna śmierć, znaczy nie wpadamy w ręce Sowietów, bolszewików, tylko wybieramy śmierć. Kobiety się wieszały, zażywały przycisny tylko po to, żeby uniknąć tego, co może je spotkać. I to jest jakaś godzina ekstremalnych doznań. Całe życie, cała rodzina i historia tej rodziny przelatuje naszemu bohaterowi przez myśl, przez głowę i w którymś momencie też pod presją to robi. Więc ta rodzina Biedermanów jest tak naprawdę jakimś pretekstem do opowiedzenia historii, która jest historią wojenną, ale też chcemy powiedzieć, czy mówimy o tym, że ta wojna, która jest okrutna, która zmusza na nas jakieś ekstremalne, niedorzeczne historie, które nigdy w naszym życiu się nie powinny zdarzyć, albo na które nigdy byśmy sobie nie pozwolili w normalnej warunkach. I nie dlatego, że rodzina Biedermanów, czy któryś z tych członków tej rodziny jest człowiekiem, nie wiem, nienormatywnie, że tak powiem, myślącym. Wszyscy są zdrowi, bardzo odpowiedzialni, myślący i to jest po prostu ich świadomy wybór. Natomiast jest to bardzo trudne, nie do końca wiemy, bo jest oczywiście jakaś tutaj nasza sugestia, co się wydarzyło, jak się wydarzyło. Natomiast wiemy tylko, bo są pewne źródła, które mówią o tym, że w taki sposób się zabito, zostali pochowani. Ważne jest to, że obiekt czy miejsce, w którym popełniono tę samobójczą śmierć, jest w tej chwili obiektem, który działa i tam jest rektorat Uniwersytetu Łódzkiego. Wcześniej, czyli zaraz po wojnie, była siedziba NKWD, potem było przedszkole. W 1976 roku przeprowadzono pracę w Lane, kładli jakiś kabel niedaleko i odkopano szczątki właśnie Johna Biedermana, Louise, czyli jego żony, i Maryli Biederman. Zostali w tajnym pogrzebie pochowani w rodzinnym grobie. Biedermanowie to rodzina, która tworzyła kapitał łódzki przez całe lata. Warto chyba też zaznaczyć, że Biedermanowie, a zwłaszcza ten Bruno, był w zasadzie przemysłowcem, był człowiekiem, który inwestował nie tylko w Łodzi, ale w różnych miejscach w Polsce. Był świadomym kapitalistą, ale też myślącym o robotnikach. Myślę, że warto też zauważyć, że fabrykanci, których znamy z XIX wieku, z ziemi obiecanej, są zupełnie innymi fabrykantami niż ci, którzy działali w latach 30. W międzywojniu, czy przed wojną, już wtedy odpowiedzialność, to myślenie o robotniku, robotnika była zupełnie inna, więc ta strona jest taka trochę zaniedbana. Jak mówimy fabrykant, to ciągle myślimy o ziemi obiecanej, natomiast no, tutaj już to trochę inaczej wyglądało. Mhm. Więc nie zajmujemy się oczywiście całym szeregiem spraw pobocznych. Sprowadzamy to do jakiegoś stanu emocjonalnego, który przez tą godzinę przed wykonaniem wyroku i przed możliwością wyjścia, nie wiem, do obozu na pewną śmierć albo do cierpienia, które możemy zafundować rodzinie, pozwalając wpaść w łapy podbolszewickie, wybieramy wariant. Tak. Za ich zgodą prawdopodobnie, również zgodą żony i córki, wybieramy śmierć. Więc staramy się za jakąś historię w tym okresie, w którym w tej chwili żyjemy, czyli w takim okresie przedwojennym, jak to się ładnie w tej chwili mówi, ale to jest okres, który ciągle nam się wydaje niemożliwy, nieprawdopodobny, jednak zaczyna nam to jakoś ciążyć. Widzimy, że coraz częściej i głośniej mówią o tym politycy, w mediach się ten temat pojawia. Nie do wszystkich do nas dociera, że to się może wydarzyć. Wojna w Ukrainie trwa już 2 lata, więc też oswajamy ten temat, bo mówimy, co tam będzie, wygrają, nie wygrają, co ma się wydarzyć. Tak? Stoimy. W tej chwili mówimy o tym, że wojna jest oczywiście czymś, czym niepotrzebnym, głupim, okrutnym, bezlitosnym, zmuszającym nas do jakichś takich zachowań, których nigdy w życiu byśmy nie chcieli popełnić. Tak. Przerażające, bo właśnie obie historie, które dzisiaj jedną dłuższą, drugą krótszą opowiadamy, zmierzają do tego samego, czyli właściwie do wyroku i do, no tak, do unicestwienia, do śmierci. Premiera, ja muszę przerwać panu dyrektorowi, no bo nasz czas, jak to się mówi, już kończy się i w takim momencie nie wypada, no ale nie mam wyjścia. To jest sztuka Anny Wakulik, Bidermanowie. Tak. Bardzo łódzka historia, ale dla Teatru Powszechnego, tak? Dla Teatru Powszechnego w Łodzi, tak. No i to jest istotne, bo postrzegany jest ten teatr jako lżejszy, jako centrum komedii, bo przecież tak funkcjonuje i tu nagle taka historia. Tak więc, proszę państwa, czeka państwa w Łodzi. Nie lada, że tak powiem, wyzwanie, żeby zmierzyć się z tak poważnym tematem w tym teatrze, w którym bardzo często przecież śmiejemy się, który służy rozrywce, aczkolwiek godziwej. Bardzo, bardzo dziękujemy naszymi gośćmi w tej pierwszej, dłuższej, najdłuższej części wydania. Byli panowie w Łodzi, dyrektor Teatru Wybrzeże w Gdańsku, Adam Orzechowski, i reżyser obu spektakli, które dzisiaj, których tytuły padły, był Maćko Prus, przepraszam, powiem ładniej, Maćko Prusak, choreograf, autor, twórca ruchu scenicznego. Dzięki, Maćko. Dziękuję serdecznie. Ja jesteś, no dobrze, fajnie. Dzięki, zapraszamy częściej, ładnie mówisz, ale wolelibyśmy widzieć cię w studiu, lepiej byłoby słychać. No i w Gdańsku samym Radosław Paczocha, wicedyrektor Teatru Wybrzeże. Proszę panów, więc no, tak, spotkajmy się w Gdańsku latem, bo lato w Teatrze Wybrzeże zapowiada się jak zwykle bardzo atrakcyjnie. Dziękuję serdecznie. Dobranoc. Dobranoc. A za chwilę, proszę państwa, nie przedstawiłam naszej ekipy. Grażyna Łuczkowska, Wojciech Dorosz, druga część tego wydania. A teraz będzie lekka piosenka o miłości. No tak, dla odmiany. Serce chore ma, nie za wiele o miłości. miasto ciągle nam pod duszak tań, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele o miłości wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Jak ja lubię Daria i Taco Supra. A najfajniejszy jest teledysk, proszę Państwa, gdzie Taco gra, ojej, Tomasz Kot. To naprawdę jest bardzo zabawne, także proszę to obejrzeć. No, dwaj panowie mogą zobaczyć, bo dwóch panów nas słuchało i dobrze. Czyli nasz ulubiony pan Michał z Tarnowale, piszący z Krakowa, oraz pan Paweł. No, dobrze. Powracamy teraz do Warszawy. Która godzina, o matko? Za 13, za 13 druga. No i w krótszej, znacznie części wydania słuchamy dyrektora Opery Narodowej, Waldemara Dąbrowskiego, znowu dyrektor, gdyż wicedyrektor Mariusz Treliński nie powiedział nam na początku jeszcze wszystkiego na temat nowego sezonu w operze. No to utrwalmy to, co powiedział, poszerzmy, ale najpierw krótkie resume sezonu kończącego się, panie dyrektorze. Ja myślę, że to był bardzo ciekawy sezon, o czym świadczy frekwencja przekraczająca 90%, ale także bardzo dobre recenzje po najtrudniejszym spektaklu, jaki mogłem sobie wyobrazić, ten Ślepy Tor, debiut operowy Antoniego Libery jako librecisty i Krzysztof Majer, kompozytor, rzadki w gatunku operowym typ rozprawki filozoficznej na temat współczesnej Europy. To był początek sezonu, na koniec wielki sukces Pinokia w choreografii Ani Hop do muzyki Mieczysława Weinberga. W sumie razem uważam ten sezon za bardzo udany. A kolejny, że rozpoczniemy Czarną Maską Krzysztofa Pendereckiego, wybitnym utworem zamówionym kiedyś, jeśli dobrze pamiętam, w 1988 roku przez festiwal w Salzburgu. Wtedy realizował to na scenie Harry Kupfer, jeden z największych niemieckich reżyserów. U nas będzie to David Poutney. Jeszcze za życia Krzysztofa udało mi się obydwu panów spotkać. Krzysztof z wielkim entuzjazmem odniósł się do wstępnych koncepcji Davida i mam nadzieję, że będzie to nie tylko piękny spektakl, bardzo aktualny w swojej wymowie. Rzecz dzieje się po wojnie 30-letniej w niewielkim miasteczku niemieckim Bolkenheim. Burmistrz z żoną wydają przyjęcie, na którym pojawiają się nieoczekiwani goście. Okazuje się, że ono skrywa tajemnicę, ale tak naprawdę największym i najbardziej współczesnym elementem tego jest profetyczne w odniesieniu do COVID-u prowadzenie zarazy jako elementu dramaturgicznego. Rozbawieni w karnawale, ludzie nagle konfrontują się z tą straszliwą sytuacją. No i czekamy na sukces artystyczny, ale dla mnie to ma także wartość jako hołd składany Krzysztofowi Pendereckiemu, bo wydaje się, że my tu w teatrze mamy szczególny obowiązek, a ja, który cieszyłem się jego przyjaźnią na przestrzeni ponad 40 lat, przeżywam to bardzo osobiście. Ariadna na Naxos, to będzie kolejne zmierzenie się Mariusza Trelińskiego z muzyką Straussa. Pamiętajmy, że robił Elektrę, teraz miał wielki sukces w Lyonie z Kobietą bez cienia. Jestem głęboko przekonany, że jego fascynacja muzyką Straussa zaowocuje wydarzeniem wybitnym. Później pójdziemy po Szymona Boccanegrę. Tu warto powiedzieć, że dyrygować będzie znakomity włoski dyrygent Fabio Biondi, zaś zadebiutuje w reżyserii operowej znakomita filmowa artystka, reżyserka Agnieszka Smoczyńska. Zresztą dzisiaj mieliśmy prezentację koncepcji. Muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, dlatego że udało się autorom, czyli reżyserce, dramaturgowi, scenografce i autorce kostiumów stworzyć taki szczególny melanż historii i przyszłości, oby jak najbardziej odległej, bo będzie się działa w scenerii apokaliptycznej po wielkim kryzysie klimatycznym i okazuje się, że można bohaterów Szymona Boccanegry ubrać w te kostiumy przyszłości. Dwa wykonania koncertowe, Romeo i Julia pod dyrekcją muzyczną Patryka Fournier, naszego dyrektora muzycznego, i Duch Wojewody. To jest w tym cyklu przywracania do naszej pamięci utworów, które kiedyś miały wielki sukces. Kiedyś, to znaczy w połowie XIX wieku, Ludwig Grossman był postacią, którą nawet można odnosić do Moniuszki. Ten sam nauczyciel w Warszawie, potem studia w Berlinie, Chęciński jako librecista i Strasznego Dworu i debiutu operowego Grossmana. W każdym razie urocza, bezpretensjonalna muzyka, zawiła, ale sympatyczna akcja. Myślę, że to będzie wydarzenie. Do tego jeszcze opera kameralna Wola Boska, W ulu Bosku po kaszubsku, jeśli się nie mylę, która będzie początkiem pewnego cyklu. Otóż zgłosił się do mnie utalentowany śpiewak, który pobierał nauki w naszej Akademii Operowej, Damian Wilma, który ma bardzo silne poczucie tożsamości kulturowej z Kaszubami. Wybrał cykl pieśni i melodii kaszubskich, które kompozytor Łukasz Godyla podniósł do rangi artystycznej. I z tego została ułożona piękna, dramatyczna historia o miłości, o niemożliwym spełnieniu szczęścia w życiu realnym, ale o jakimś symbolicznej więzi w tym świecie, o którym mówimy, że jest doskonały, a którego zupełnie nie znamy. Piękna opowieść, hołd złożony kulturze kaszubskiej. Wszystko będzie w tym języku. Nigdy nie słyszałem żadnego utworu w języku kaszubskim, więc bardzo się cieszę, że będziemy to mogli zrobić. A kolejna, ale to już w przyszłym sezonie, będzie osadzona w realiach kultury śląskiej. W sezonie 24-25 przygotowujemy dwie potężne produkcje baletowe. Pierwsza to będzie Peer Gynt według Ibsena do muzyki Griega, przygotowany przez słoweńskiego choreografa, któremu udało się ominąć wszystkie pułapki libretta i stworzył bardzo piękne, wykonywane z sukcesem na wielu scenach europejskich przedstawienie o tym sowizdrzale, lekko duchu, konfabulancie, ale jednak kimś bardzo ciekawym. I ja tego nigdy nie widziałem, ale Krzysztof Pastor, do którego mam pełne zaufanie, mówi, że to jest dzieło wybitne. Drugą realizacją, niezwykle ciekawą zamyślę i będącą wynikiem fascynacji Krzysztofa Pastora mitem Prometeusza, będzie właśnie spektakl pod tym tytułem. Muzyczna ścieżka złoży się z dwóch, zdawałoby się, kompletnie różnych światów muzycznych. Z jednej strony Philip Glass, a z drugiej Requiem Mozarta. Więc zdarzenie tych dwóch rzeczy, według Patryka Fournier, który poprowadzi spektakl, będzie niezwykłym doświadczeniem, fantastyczną przygodą zarówno dla muzyków orkiestry, jak i tancerzy i publiczności. Ukrainian Freedom Orchestra to jest zespół, który powstał tu w Warszawie z inicjatywy Caroline Wilson. Będziemy teraz realizowali trzeci sezon, który rozpocznie się w Paryżu, potem zagramy w Warszawie, później w Gdyni, Londynie, Nowym Jorku i Waszyngtonie. No to jest nasz gest przyjaźni wobec artystów ukraińskich, ale także gest niezgody na to wszystko, co zgotował reżim rosyjski Ukraińcom, próba obudzenia sumień ludzi, dla których coraz bardziej ten dramat wojenny staje się newsem telewizyjnym i w małym stopniu, albo w mniejszym stopniu niż kiedyś, porusza ich serca i umysły. Więc wydaje mi się ten projekt niezwykle ważny. Z tego co wiem, na tych koncertach pojawiają się politycy bardzo wysokiej rangi, ale przede wszystkim wspaniale reaguje publiczność, kiedy na koniec w formie bisu jest grany hymn ukraiński. Ci młodzi chłopcy i dziewczyny wstają i grają na baczność w taki sposób, że patrzę w lewo, są łzy, patrzę w prawo, są łzy. Porywają tymi emocjami i tym poczuciem bycia muzykami, żołnierzami publiczność sal koncertowych na całym świecie. Chciałbym dodać, że w tym sezonie zaprezentujemy na naszej platformie streamingowej spektakle, które cieszyły się i cieszą się dalej ogromną popularnością. To będzie Maria de Buenos Aires, Pinocchio, tryptyk baletowy Beethoven i Szkoła Holenderska oraz La Bohème. Serdecznie Państwa zapraszam do teatru, ale również o włączenie swoich urządzeń, które pozwolą Wam zajrzeć do Teatru Wielkiego, ciesząc się kawą we własnym domu. To pan Dorosz był na konferencji, dziękujemy, i to był z kolei głos czwartego w tym wydaniu dyrektora Waldemara Dąbrowskiego, kierującego największym nie tylko w Polsce teatrem, Operą Narodową. A w bardzo ciasnym kąciku aktualności przypomnę, bo może państwo wiedzą, że 13 maja odeszła w wieku 92 lat Alice Munro, czyli kanadyjska pochodzenia szkockiego, autorka opowiadań, noblistka z roku 2013. Prezentowaliśmy jej prozę w maleńkich fragmentach w Trójce. A wczoraj poznaliśmy finałową piątkę nominowanych do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Dzisiaj tylko pochwalimy się, że po raz kolejny w finale znalazł się nasz autor Tomasz Mann za sztukę Błękitne oczy pełne miłości. Sztuka ta była retransmitowana z Zamku Ujazdowskiego, no właśnie na scenie teatralnej Trójki. No tyle radości. Zaczynaliśmy poważnie o miłości, no i tak kończymy. Grażyna Oczkowska, Wojciech Dorosz wraz ze mną. I am, you are.